सपने हैं यादें हैं सदाए हैं, होठों में बातों में दुआएं हैं। सपने हैं यादें हैं सदाए हैं, होठों में बातों में दुआएं हैं। तूफान दबा है मेरी सांसों में, आंसू छुपा है मेरी आंखों में। मैंने कुछ खोया है, तूने कुछ खोया है। सपने हैं यादें हैं सदाए हैं, होठों में बातों में दुआएं हैं। तूफान दबा है मेरी सांसों में, आंसू छुपा है मेरी आंखों में। मैंने कुछ खोया है, कुछ खोया है। दबा है मेरी सांसों।